بسم الله الرحمن الرحيم عرب و محب الله ده هر طرف و قدر و برد سراب دفرو یو اطراف قلبی بیانه اغلا بعد جواب اطراف داول دیوی چه تعریف ته کلی ده جنان مانا نده ده خل ده غیر نه تعریف ته جزی ده جنان ده خل افراد لرا دا جماعیت مناعیت جماعیت ته یو مناعیت ته با دا ده منقوض ده دولا پا صورت ته زرید من ده مثلا دا زید خارجی ده زید پا خارج کری جزی ده یو اتفا ورا جدا لکا بکر خالد عمر به زید تصوری وکا میدگه توفیه پا اظهان که ده زید نه صورت ارخاتل شم ده عمر پا ده عمر پا زین که مثلا ده بکر پا زین که ده خالد پا زین که بیا تکلا ده صورت ارخاتل شم ده توفیه پا اظهان که نو این زید رو تغییر پا زین که صورت رو مخلا لکا ده ده خالد پا زین که چکن صورت تا نو ده صورت ها متاحد ده ده صورت خارجی سر یله زکه چې اثر یو ورځ تر دې اثر دار چې خصوص له اشیاء به انفسه هره او دې دا صورت دا غیر جزئی زکه دې جزئی نه قتل کړای دی نو چې دا صورت په ذهن کې خالص کې متأخر شه د صورت خارجی سره چې په خارج کې زید ګرځي خو دې اخطو او په تاسو دې نه فقط په ذهن کې کوم صورت ته زید لار وخستای دی د امر په ذهن کې کوم صورت ته خو دې دا متأخر ویدای دا صورت پیلے دے خاتلا پر زین دے خالد کے پر آخر جن صورت منوی ثابت کیجی زکا چیتے حالی ورسارا دے پر بلغا ثابت کیجی پر بلغا ثابت کیجی تو در مدار دے تصدق کو چارے پر اتحاد چیتے خالی روگای سارا نو سوی تصدق کو دی نو چی تصدق کے پتہ گر روگای پتہ گر روگای پتہ گر روگای پتہ کسور روگای زکا تکسور دے سارا در آتا یہ تصدق نا در مدار دے تکسور کو چابن دے پر تصدق و دا دے دار جزی ذکر سے خفیل دے گا صورت جزینا لے او صدیت شکو کثیری نا نسی تعریف جزی جمعان شخ پلا فراد پدا صورت زیدہ چی خفیل دی پا اظہار دی تا اس دیکھ دا دی نوے او تعریف تو کنی مانے آنا شا دا صورت زیدہ چی خفیل دی پا اظہار دی تا اس دیکھ دا کر داخل شا دا ایسا جزی دا اطراز دا ہے دا اطراز تو دیا تفویی بلگی سی و دیتی زر و جوار زر بیجی نو عرضا دی محبولات حالی سیدو فدعا برد سرا چوہا ہونا شکر مشہور اعتراض کر دی جانے اغنا پا آخر کی جواب کو تفصیل دی اعتراض دا چھ تعریف تو کنی دا مانگنا شروع دا خون دا غیرنا چوزی کر داکنا شروع تعریف تو جزیر جمعنا شخ پل آخرال دا خفل یو جزیر رو ویتا سرانگی دا گا نکزو پودوار تعریف اینو مدر وارد شو دا نکز وارد دا پودوار تعریف اینو پاس صورت خسلاب اللي چې د زید بن خسل شي په اظهار له توفیق نه دا نه قضا په دواله باندې د جمعیت او د معنیت دا ورته شو دی چې د صورت حسلاب زید نه په اظهار دې یو توفیق نه سیدا د تفصیل بیا دا چې مثال زید په خارج کې دا دا د یو په فاور کې چې لکه عمر خالد بکر تصور نه وکړو نو دې په اظهار کې صورت زید نه ارخاتل شي دې وکړ ځل کې دا به بلغه به بلغه نو اس مثال دا دا صورت چې په ځان دې هغه بکر کې خاطر د خالد کې خاطر شو دا مثلا دا متحد دی د صورت خالد دې غزي صورت سره چې خارج کې کوم صورت ته ځای راي ویله متحد دی بنا په تاسو حصول له اشیاء به انفس حالا یا چې کله ور سره متحد شو چې اتحاد یې روغه نو دا او دا دې هغه په واسطه باندې اده نور سره سره متحد چې په ځان دې نور ذکر کوي کیږي دې هغه عمر به بکر په ځای کې لتکلا اتحاد رغایا خود دارمدار دیتا صدق پر شامل نہیں اتحاد چھے اتحاد رغایا بداو پسی پا خارج کا صورت من نیسا دی کی آلوہ صورت جی پا آدھان دے غزو کا سنے کی جی پا من نیسا دی کی دا قسم دے اگر بکر اللہ صورتوں پر خارجی من نیسا دی کی پر امرہ ونسا دی کی دا قسم دے اگر عمر اللہ صورتوں پر خارج من نیسا دی کی پر امرہ ونسا دی کی لیکن چھے اتحاد پر فول کرو گا تصدق رغایا تصدق رغایا تصدق رغایا تکاسور مدان سرائے دے نہ کہ صورت خلا پا ظاہر تے سے کہ دل جزی دے کہ خاطر دے جزی نہ دے ولی کر ثابت پ کافر انشاء مزے تی تعریف دے جزی جامع انشاء او تعریف کو بھی معنی انشاء دا جزی دے ور داخل انشاء دا سوال دا ہے نو یہ جواب دے دے نو کو وا انا پر مقام دے تعریف تے کوئی مو دارن دے تعریف دے جزی کہ شک کون مر ہو رہا ہے مر ہو سکتا ہے جی جامع نہ دے بل معنی انا دے وا وا شک مر ہو دا چار نکتی پجا نایت منعیت ورے دیجی آر شک دا چاننا صورت الخارجی یعنی زیدن سورت خارجی دے دے جدا پخارج کی کما دنچا دو او دار جو سورت الحاصل او سورت الحاصل او سورت چر حاصل لا من و رز زینا فی اذهان طائفت ان اذهان دی تو سے کہ دس تو فا تصور ہو چھ تصور کرے دے تو سے سورت خارجی دی چھ سے کسر پاس کر درے خدا کل ہا خبر شی نو سورت خارجی دے زید دار جو سورت خاصلا دے زینا اذهان تو سے کہ کلھا متصادقۃ کلھا صحیح اب اس کا تو دین کی لیکن خارج کو دین کی لیکن صورت کا تحریم بند صادق توانر اظہار کی جو حساب ہے نا صادق تدا سے بل بولا تحریم نے صادق تدا میرے پاس اظہار کے دا کے سمجھ بل بولا تفضل کی میرے نے رسول کو نہیں صدا اتحاد دا اتحاد میرے نے کہ اصل خود اللہ شاہ بین کو شہادہ ہے کہ خود اللہ شاہ بین کو شہادہ اتحاد ہو رہا ہے کہ اتحاد ہو رہا ہے تفضل کی رہا ہے کہ تفضل کی رہا ہے تکثر کرو گا تکثر کرو گا خصوصی جینا ہوا تو کوئی کہہ رہا دفعیل و تحقیق ہے کہ دیگر خبر میں فرق دریب ہے چھے دا تول ملے والا صدیق تھی چھے تول زکا والا صدیق تھی چھے تحقیق دارے سے خصول دا اشیاء دا انفسے حال آیا فردہ دفعیل و تحقیق ہے نا عرض دے محب اللہ دے حالی صاحب یو خورت دا ہے پا دن خلق پا جواب بندے یو عرض دے صدیق رب دا ہے دن خلق پا جواب بندے دوام عرض دے ایدہ اعتراض تحقیق کو چھے دا اعتراض حق دا ہے فدی مقام کی چھ سوال آیا عرض نے خلق جواب کرا رب نے آیا نو عرض نے محب اللہ بہاری فدی ہے برا سارے کی طریق تحقیقا رب کو پازن خارج بن گئے او بل بدر اعتراض پر ادب اعتراض تحقیق کو چھے دیت نیان کے تصدق شتا نسی تکسور کے روان دا اعتراض حق تا نسی تعریف کی جزی جامعانا سے دل کلی مانا آنش رب سر جو پازن خارجو در خلق ادب اعتراض جواب رکھ رہے خارجی صورت ذکر کا تغیر کا اشارہ ہوگا چدل اپ طرح ہے چپ منا طرح ہے یہ مغیر کو منا طرح نو منا خصول دا اشیاء بے اثبات ہے ہاں پہ اعتبار کے شب خارجی اشیاء ہے سارا وان تعالیٰ ہم نسل گئے کہ خارجی اشیاء ہے چاہیے خارجی اشیاء نو وخل دا مدائی نو نو چی ستیدہ نشو دا مقتر اکم سے کوئی اتخاب رو گئے جی اتخاب رو گئے تصدق رو گئے تصدق رو گئے تکسر رو گئے نو وجزی لکہ خفل دا صورت جزی ناو اور دن ازیر شکولی زکا جی کسرت کرو گئے نو پاری تو جزی جمعہ نا شکولی مانا ہمیشہ خود اللہ انہوں نے خبر ہے وہ کئی بدے مقام کی اولا خبر ہے چھ خصول دے اشیاء بے انفس سے حاصل مطلب بے اشباہ حاصل مطلب دوما خبر ہے چھ بیادا حق یلے لتو خوو چھ فإن تحقیقا ان خصول اشیاء بے انفس سے حالا بے اشباہ نظرہ کی برگلہ سے خبر ہے دوے اولا خبر ہے چھ خصول دے اشیاء بے انفس سے حالا بے اشباہ حاصل مطلب دویما دا چې دا خصول دا اشیاء باندې کو سعادا تحقیق نیلے دا چا دره خلقه جواب بیر کپا دا رب نیلے گو دا اول خبر تفصیل چا خصول دا اشیاء دا رب سعادا دا مطلب دا ہے چا لکسو دا ورمیلانا صورت ارو مخلا چا دا کیم صورت مو یکنا تو زیر کے خطیل دا ہے آوال کو پخاریتی موجودی شی یعنی کہ موجود شی کیا صورت ذہنی نیلے دا چی اور دا پخاریتی موجود شی کیا صورت ذہنی شنا آوال کو موجودی شی نا پخاریتی خود دا فرض و تقدیر کا تخارج کے موجود شی بل وہ ہوگا وہ آخر جی صورت میں مثل میں رہی جدا کہ جسر مدر رہی جدا فرا سے شیخ رہے اور شدائی بھی بھی اور بل نہیں جیتی ہوگا وہ دائی بھی مثل میں رہی اور وہ مثال دائی بھی نو دا کیوں خصول دا شاید آر کو سال کی دامت دارو چی دا کیوں صورت پر پذیر کر خفیل دائی اول کو تخارج کے موجودی جینا خود در فرد کا موجود شی ہوگا وہ آخر جی جی صورت میں مثل میں رہی شد خیلی رہی مغیر میں رہی هو هو دا خصول دا اشياء دا نفس حالا يا وخصول دا اشياء دا نفس حالا في دام اطلاع رغا شو وجه خارجي شيء بيتا من عزم فرابة الشخصات خارجية خصول دا اشياء دا نفس حالا مطلع كل شيء سيدا كل سورة كثير فرائي داري اول خطة خارج كرسينا ذكا سيدا خط خارج سورة ذهني شاء خل بل فرد كفا خارج كالوغا هو هو على خارجي سورة شب خالني مثل بيني دا وقت جراجة خارجي شيء بيتا خارجي يلي كبه وصل سنة رجي تنا مطلع رجي درنا سره در دې یو کروشي مثال خر کروشي کله یو پته تصور کوو غار ته یو خر کروشي بجاکی غره تصور کوو دما نه درش یو حر کروشي سره دې غره تصور کوو ولا څه دې ولا سوای نه دې ما غار دې نه غار کې دا څه دې نه ده خارې دې سره دې دروشي دا ولا چې کله په خپل خارې کې موجود شه هو او هغه یې سره شه خارې دې او خصوصا اجازه اصبح هذا چې دا کوم صورت په خپل کړه ایدای کدل فرق په خارج کې موجود سو عین اغوري اصل مثل دي دا تخصص د اشیاء به اشباح الهاوی دي دا ولا خبر نه بعد چې دا خبر تحقیق چې دا د تحقیق تحقیق دا خبر نه دي چې خصوص د اشیاء د ان کو صحابه به اشباح الهاوی دي چې دا خبر تحقیق دا خبر تحقیقی دی ځکه دو چا تر کې پدوه دي چې ان کې اختلاف تر چې دې دې ان اشیاء راستا او کارشتا زنه خلق یې چنشتا زنه یې چشتا دا تکیم خلق و دیر ذهنی نهی دی اگر و دیر ذهنی دی سبوت پر دیر دل ایل کشکنی دی اگر دل ایل لکسرم دی پتا خبر بند دال دی چه و دیر ذهنی شتا دل دی پتا خبر بند دال دی چه خصول دا اشیا دا انکو سهاد آیا نوی جده دا خبری چه تحقیق دا خبر آیا چه خصول دا اشیا دا انکو سهاد آیا ایده ستنی لی ایده دلیل لار آیا چه پا وزیر ذهنی پا اختلاف تا چشتا کنشتا ذره یکی وزیر ذهنی نشتا ذره یکی وزیر ذهنی اچه بلا رشتا چه تو پا وزیر ذهنی مانی اگه پا ثبوت تا وزیر ذهنی بگه زیر دل اول قیم کبیر آدم دل اول کسر دی ایده خبر دی پردی چه وزیر ذهنی شتا پا دا خبر دی اول دل اول دی اغا دیر چه خصول در شیا دان پوسه ها دایا لکن یه دلیل دیده دیر دل اول نظر وخلا چه وزیر ذهنی دی پردی ذکر کرده چه دل یکی وزیر ذهنی شتا ویلشتا ازدکا چه دور و رضاست شایی ندی چه پا من آتا احکام ایجابی و ثابتی جی او خران که چه پا خارج که نشتا دور و رضاست شایی ندی چه پا من دی حکم شی پا احکام ایجابی سارا اغا شایی نا موضوع کردی جی دیر ثبوت محمول دی پورا پا حکم ایجابی سارا او خران که چه وجود یه پا خارج که نشتا لوگا پزر کے وجود نشی رو بیا اور لازم شی وجود دے قیزیے موجودے سابقے بدون دے وجود دے موزونا او دا باتے لانو نو دلیل دې دا دلاله ده چې په ثبوت ته دې دې دلیل شي چې بیا راغله نه باندې په خصوص الله تعالی باندې کوسه عاد دلیل شي ادا چې دې دې دې چې دې دې دې نه حق باندې ځکه چې ډېر ورته داسې اشیاء دي چې په خارج کې نشتا خو بیا هغه ته احکام ایجابي ورته کیږي یعنی دې موضوع ګرځي لپاره د ثبوت محمول په حکم ایجابي سره بیا په خارج کې خدای دې موجود کپو زیر پیلی نکی باوجود یا اکیم شایدو شی عجب ایجابی اونو شی نور لازم آجی وجود به قیدیه مجیبه صادقه به زند وجود تک به موضوع نا قیدیه مجیبان صادقه اونی موضوع یعنی یه حدا باتی رازو دکا چه ایجاب به قیدیه صادقه دو پر وجود به موضوع ضروری دایا دکا ثبوت یوشی و بچی تفرا به ثبوت مضبط لهونی تو دا گردان خارج یر نکی جسی سوکارو دیر اللہ جاسو شوی نبی پا خارج میں نبی موجود او پا اندو حکم شوی دے پا حکم ایجادی سارا یعنی دے موضوع کردی دے دے پارا دے ثبوت محمل پا حکم ایجادی سارا او حالان کسی پا خارج کو نبی موجود کپ زیر کنشی موجود یا لازم شی عجب ایجادی صدیقی یعنی کزیام و جباد ابتا دے دو دے وجود موزنا او دا بات لانو نو دیر ذہنی ایمانی مثال ایسان لکا علا علقا ممکن علا علقا خواهر اذن دا کی چې دا د ممکن نو ثبوت محمول په طریقه سره ثبوت په هر کامل شوی څول کوي چې دا چې جامو جواب او ثابت او القطوه دا چې جامو جواب او ثابت او ثبوت محمول دا شوی او په خارج کې دا ورته وجود نشته کله چې دا نو مر نو یې جواب دې دې شي دا چې جامو ثابت او دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې چې له کثره دې کې دی او دې دې ته کې ته پر وجود ته موضوع ضروري دی چې خو کوم ته کې دا چې سما عین وجود ته موضوع ته ضروري دی مثل د وجود ته موضوع نه پکې دا موضوع به کوم دا نه چې ثابت دی چې که عین موضوع ته ځان ته لري یا خو کوم ته ثابت دی وانا عین وجود ته موضوع مثل دا نه من ترى حركات ممكن ان يلاقي چې ثابت دی مجبابا دو صادقا دو وزا على عنقات تو انخارج کا خونستا پس دو ان کو انی نو عائن موضوعی کا مثل انی عائن موضوعی لائے خسن دا شایبانا کو سہاشو بے اکبغانا سدکا بے کبھر اکبغانا جی لکو عائن موضوعی شو مثل دے موضوع شو وزیر دے مجبے سا دے کدے پورا دارتا روزی جو لکا تر دے دارتا روزی شو وزیر دے موضوعی دارتا روزی چا عائن وزیر دے موضوعی مثل انی خدا دا ندار مریم اسولا چو خسن دا شایبانا کو سہاشو مریم اسولا کنش پر مریم نو چې کله دا راغله نو چې یو په بل ولا کې شو سره تل کا سورا دا د سورا ته ځای د سورا چې دا د سال کیمو خارجي سورا کې لای یا په اظهار یې ته کې دای تکسور نه تکسور روایا چې دا یو مستر چې پر کړه او دا یو په ځای پرته دي چې دا بکر په خارج په ځین کې دی یو په خارج کې وزاره بل په ځین کې دا دا بل یو په خارج کې وزاره بل تکسور کوي چې تکسور کوي او ستې جزینه نه سعودي نه مې ملای جزینه خارج صورة خارجية لا يمجزين هو فكل كده داخل شو ومن ها هنا من شبهنا ولا بلا مثلا ما شو خب أصلي كم خردن كم خردن كم خردن كم خردن كم خردن